Geroz eta gehiago dira euskal kulturaren arloan greba digitalarekin bat egin dutenak eta gaur egun 800 kulturgile baino gehiagok bat egin dute gaur eta biharko greba digitalarekin ala bada bi egun hauetan interneten ez dute kultur edukirik partekatuko esango dugu Euskal Herri osoko bertsolariak, musikariak, idazleak, aktoreak, dantza taldeak edo kultur aretoak aurkitzen direla, ba txikimendua eman dutenen artean eta horien artean ere bada Jurgi Ekiza Wilizuimon taldeko kantari eta musikariak. Berauk kontatu digu zergatik bat egin duen greba honekin. Ba, simpleki zerako dei bat, uste dut euskal kulturaren inguruan, hotz euskararen inguruan, eta euskarak ez duela muga hori ezagutzen, ez, egin pahal eta egolekoan artean, beraz, normala eta evidentea duditu zait, eta duditu zaigu parte hartzea dire bauktan. Gainera, naiz eta pahalean izan, badu ikusteko dut, eta deia irakurtzen bada hori kulturgintza.eusen, agertzen da ere ideia dela pixkat mai ingurura urbilaraztea hemengo podere politikoak eta bai EAekoak, bai Nafarroakoak, honan baita ere Euskal Elkargoak, beraz normalda ere hemengo jendeak jartzea. Zuk espero duzu greba digitala honekin kontzientziaraze bat izango dela eta baita ere etorkizunera begira baldintza hobeagotan lan egiteko elkargune bat sortuko duela edo eztabaidagune bat? Ba, hori da asmoa, nik uste dut batizu nola egan, ekintza bakoitzaren ondorioak ez dira sekulan aurretik jakin, eta uste dut bat ez ere ekintzen metaketak duela zerbait egiten egun batez, beraz greba horrek zakiguz ondorioak izango dituen, bizki zaila da, azken dian greba digitala desagertzen zidan du baitetik, baina ez duzu inori kalte ekonomikorik egiten, eta horretik hori da greba zen poderea, beraz hor badakigu gehiago dela greba simboliko bat, baina bai, elburu ezberdinak dira, baina bada desagertzea pizkat, jendea simpleki hortzeko, justiki gara egoetan, basatzen duen denbora hainitz, sare sozialetan, ebe azken zinean behar ba, kulturak laguntzen dela hainitz, hobeto pasatzen denbora konfinatu hori, eta gero bai, nustez, izaten alda ere, nore ezan, oinarri polita, ba, pizkat, elkarrekin lanarazteko euskal kulturako jende guzia, eta hor ez gira bakarrik artistak, baizketa ere teknikariak, antolatzaileak, erkentzian dela baita mediak ere, eta nuzaz, gira hainitz euskal kulturaren mundu hortan, eta aspalitik aipatzen den proiektu hori berba hasiko da urrengo astetan, hotz piskat denak elkartea, eta astea piskat egiten gure hartan ikusteko nola antolatu eta nola hobetu gure egoera orokorki. Ba, greba digitalaren inguruko xetasun guztiak nahi badituzue, ekimen honen inguruko argibide guztiak jakizue kulturgintzan.eus webgunean aurkituko dituzuela.